حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا۔ ایک بار وہ کسی کام کے سلسلے میں یمن سے مکے آئے تھے اور پھر مستقل وہیں رہائش اختیار کر لی تھی اور پھر رفتہ رفتہ شہر مکہ میں مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات مستحکم ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ آخر سرداران قریش میں سے کسی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ مکے کے گلی کوچوں میں کھیلتے کودتے عمار نے اپنا بچپن گزارا اور پھر جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو انہی دنوں شہر مکہ آفتاب نبوت کی کرنوں سے جگمگانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیغام حق پہنچانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو بالکل ابتدائی دنوں میں ہی ان تینوں افراد پر مشتمل یہ مختصر سا گھرانہ دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ دین اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو جب مصائب و آلام سے گزرنا پڑتا تھا وہی صورتحال ان تینوں کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے وہی لامتناہی سلسلے ان کے سامنے بھی آکھڑے ہوئے۔ ہر روز جب سورج بلند ہو جاتا اور دھوپ خوب چمکنے لگتی، اوپر سے سورج آنکھ برساتا اور نیچے سے دہکتی ہوئی زمین شولے اگلتی، ایسے میں مشرکین مکہ ان تینوں کو کسی کھلے میدان میں لے جاتے، تب بڑے بڑے سرداران قریش نے شہر کے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوان بھی سب جمع ہو جاتے اور ہر کوئی خوب جی بھر کر انہیں زد و کوب کرتا، ہر قسم کی اذیت پہنچاتا، تپتے ہوئے سنگریزوں پر انہیں گھسیٹتا جاتا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، راہگیر وہاں سے گزرتے مگر کوئی کچھ نہ بولتا، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہاں سے گزر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ دردناک مناظر دیکھتے اور بس تڑپ کر رہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ البتہ اکثر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر سے کام لو، تمہارے لیے تو یقیناً جنت کا وعدہ ہے۔ یوں وہاں مکے میں دن گزرتے رہے، مشرکین مکہ کی طرف سے زر آسانیوں کے سلسلے بھی بدستور چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک روز جب ہر کوئی ان مظلوم اور بے قصوں پر خوب زور و شور کے ساتھ طاقت آزمائی کر رہا تھا اور ہر کوئی خوب بڑھ چڑھ کر مار پیٹ میں مشغول تھا، اسی دوران ابو جہل کے وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ظلم و ستم کے اس سلسلے میں شریک ہو گیا اور تب اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیزہ سمیہ کو دے مارا، جس کے نتیجے میں اسی وقت موقع پر ہی سمیہ کی موت واقع ہو گئی۔ اور یوں عمار کی والدہ سمیہ تاریخ اسلام میں پہلی شہید تھی۔ اور پھر انہی دنوں میں ایسے ہی تکلیف دہ حالات میں ایک روز یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے منہ موڑ گئے اور تب باقی رہ گئے تنہا عمار۔ ایسے میں مشرکین مکہ کی طرف سے وحشیانہ مظالم کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ ان دنوں انہیں اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی کہ آخری عمر اور وفات تک ان تکلیفوں کے آثار اور ان زخموں کے نشان ان کے جسم پر جا بجے نمایاں نظر آتے رہے۔ ایک روز جب وحشیانہ مظالم کا یہی سلسلہ جاری تھا، مشرکین مکہ پہلے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے رہے، پھر جلاد صفت لوگ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دہکتے ہوئے انگاروں سے داغتے رہے اور پھر پانی میں ڈبکیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ بار بار دیر تک عمار کا چہرہ پانی میں ڈبوتے رکھے تاکہ انسان بند ہو جائے اور اصرار کرتے کہ کلمہ کفر کہو، دین اسلام کی حقانیت کا، نیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف کے باوجود راہ حق میں یہ تمام اذیتیں برداشت کرتے رہے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان پر کچھ غشی طاری ہونے لگی اور تب بے ہوش و حواس ابھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایسی کیفیت میں غیر ارادی طور پر اور لا علمی میں نہ جانے کب ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی، کوئی کلمہ کفر انہوں نے کہہ دیا، تب اذیتوں کا وہ سلسلہ موقوف ہو گیا اور پھر رفتہ رفتہ ہوش و حواس پہ بحال ہونے لگے۔ تب انہیں کچھ یاد آنے لگا کہ ظلم و ستم اور زد و کوب کے دوران یہ لوگ مجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہے تھے، تب میری زبان سے بے اختیار شاید کوئی نامناسب بات نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر یہ انتہائی پریشان اور شرمندہ ہونے لگے۔ اذیتوں کا یہ تمام تر سلسلہ جو عرصے دراز سے چلا آ رہا تھا، اس پر یہ کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے جس قدر آج اس بے خودی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی زبان سے کلمہ کفر نکل جانے کی وجہ سے پریشان اور پشیمان تھے۔ کسی صورت انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی ہمت کر کے اور موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان کیا. اس وقت ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور انہیں تسلی بھی دی کہ فکر کی بات نہیں, مجبوری میں اور غیر ارادی طور پر اگر کلمہ کفر زبان سے نکل بھی گیا ہو تو اللہ معاف فرمائے گا. اور پھر دو چار روز ہی گزرے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی, من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل آیت نمبر 106. ترجمہ, جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر برقرار ہو, مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جس کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا ہو جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر مطمئن اور برقرار ہو تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسرور و مطمئن ہو گئے اور ان کی وہ پریشانی اب جاتی رہی. مکی دور میں اسی طرح وقت کا یہ سفر جاری رہا. آخر نبوت کے 13 سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر تمام اہل ایمان کی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ شہر کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ جا پہنچے, جہاں ایک نئی اور بدلی ہوئی زندگی کا آغاز کیا. اور پھر جب ہجرت کے بعد محض اگلے سال یعنی سن 2 ہجری سے ہی مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل جاریات کا سلسلہ شروع ہوا, جس کے نتیجے کے طور پر غزوات کی نوبت آئی, تب ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری, علمی استفادہ اور کسب فیض میں بھی یہ ہمیشہ نہایت جذبے, اخلاص اور لگن کے ساتھ مشغول و منہمک رہے. اسی کیفیت میں مدینہ منورہ میں وقت گزرتا رہا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ تادم آخری انتہائی مسرور و مطمئن رہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جو قدر و منزلت حاصل تھی, حضرات خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی وہی حیثیت اور قدر و منزلت اس معاشرے میں برقرار رہی. نیز یہ کہ جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر پیش رہے, اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی اعلائے کلمۃ اللہ کے خاطر ان کا یہی جذبہ برقرار رہا. بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مرتدین, مانعین زکات اور اسی طرح چھوٹے مدیان نبوت کے خلاف بہت سی جنگوں کی جو نوبت آئی تھی, ان میں سے بعض جنگیں انتہائی خطرناک اور اعصاب شکن قسم کی تھیں, مثلا جنگ یمامہ. ایسی تمام جنگوں کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ پیش رہے اور بے مثال شجاعت و بصالت کے نمونے دکھاتے رہے. نیز خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس اور روم کے خلاف لڑی جانے والی بڑی جنگیں, تاریخی جنگوں کے موقع پر بھی شریک رہے. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چاروں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا تھا. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپت سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتوحہ علاقوں میں نئے شہر آباد کرنے کا حکم دیا. چنانچہ انہی دنوں سن 17 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کے کنارے ایک نئے شہر بسایا جو کہ کوفے کے نام سے معروف ہوا, اور پھر آئندہ چل کر یہ شہر علمی, ادبی, عسکری, سیاسی اور ثقافتی غزیے کے ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ وہ خدا داد بصیرت, فراست اور دور اندیشی کی وجہ سے اہم اور احساس قسم کے مناسب کے لیے ذمہ دار افراد کی تعین و تقرری کے مقابلے میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط اور باریک بینی سے کام لیا کرتے تھے. چنانچہ جب یہ نیا شہر یعنی کوفہ بتایا گیا تو اس کے ولی, گورنر یا فرما بردار کے تقرر کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی, اور تب انہوں نے اس نئے آباد آباد کردہ شہر کوفے کے اولین فرما دردار کی حیثیت سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرر کی. نیز اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہالیان کوفہ کو دینی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے غرض سے حضرت عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. ساتھ ہی نے یہ تاکید بھی کی کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت انتظامی امور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں، مشاورت کے فرائض انجام دیتے رہیں، اور پھر ان دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیات کو کوفے پہنچنے کی تاکید فرمائی. اس موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیان کوفہ کے نام ایک خط بھی تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: میں تم لوگوں کی طرف عمار بن یاسر کو تمہارے فرما بردار کی حیثیت سے، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے لیے معلم و مربی، نیز عمار بن یاسر کے لیے وزیر و مددگار کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں. یہ دونوں حضرات انتہائی شریف و نجیب قسم کے انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، نیز یہ دونوں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں طویل عرصے تک فرماوردار کی حیثیت سے مقیم رہے، اس دوران ان کے طرز زندگی اور بود پاش میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی انتہائی سادہ طور طریقے اور عجز و انکسار سے بھرپور زندگی. گھر کے لیے سودا اور سامان وغیرہ لینے کے لیے خود ہی بازار جاتے، عام لوگوں کی طرح وہاں گھومتے پھرتے، ضرورت کی اشیاء خریدتے اور پھر خود ہی اپنا سامان اٹھائے ہوئے گھر کی طرف چل دیتے، حتیٰ کہ اناج کی بوری بھی خود ہی اپنی کمر پر لاد کر لاتے. کوئی شان و شوکت نہیں تھی، کوئی ہوشیار خبردار کی صدایں بلند نہیں ہوتی تھی، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھی. انہی دنوں بازاروں میں انہوں نے ایک شخص کو کسی بات پر کچھ تنبیہ کی، جس پر وہ کہنے لگا: اے کنکٹے آدمی، مقصد یہ کہ وہ ان کی بات سننے اور ان کی تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے الٹائی تو مسخور کرنے لگا اور ان الفاظ میں انہیں تانا دیا. لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کوفے کا فرما بردار ہونے کے باوجود اپنی رعیت کے اس عام انسان کی طرف سے یہ تانا سننے کے بعد کسی غیظ و غضب یا ناگواری کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ جواب میں اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا: یہ تو بہت ہی مبارک کان ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کٹا ہے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد اندرونی و بیرونی دشمنیوں کی طرف سے بہت سے فتنے بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی، جسے انہوں نے مکمل عزیمت و استقامت اور بے مثال بہادری و شجاعت کے ساتھ نبھایا تھا. چنانچہ انہی دنوں مشہور و معروف جنگ یمامہ کی نوبت آئی تھی، جو کہ بہت ہی خونریز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ تھی. 1000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے تھے، جن میں 70 حفاظ قرآن بھی شامل تھے. اسی جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کسی کافر نے تلوار کا بھرپور وار کیا تھا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، تلوار ایک زناٹے کے ساتھ ان کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی. یوں ان کا سر تو بچ گیا، لیکن ایک کان کٹ کر دور جا پڑا اور پھر وہیں کہیں یمامہ کے میدان میں رہ گیا تھا. اور اب سالہا سال کے بعد یہاں کوفے میں جب اس شخص نے انہیں کنکٹے کا تانا دیا، تب انہوں نے فرما بردار ہونے کے باوجود اس کی سرنزش کی بجائے نہایت اعلی اخلاق اور وصیت ظرف کے ثبوت دیتے ہوئے اسے بس اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تو بہت مبارک کان ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کٹا ہے. شب و روز اور آتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ زمانہ خلافت گزر گیا. اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، جن کا زمانہ خلافت 12 سال تک جاری رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی کوفہ کی حیثیت سے اپنے اس منصب سے علیحدگی اختیار کر لی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے. 35 ہجری میں مدینے میں باغیوں اور شر پسندوں کے ہاتھوں خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر عرصہ دراز تک اس افسوسناک واقعے کے بھیانک نتائج اثرات مختلف فتنوں کی شکل میں مسلسل ظاہر ہوتے چلے گئے تھے. سن 37 ہجری میں عراق اور شام کے مابین سرحدی علاقے میں واقع صفین نامی مقام پر پیش آنے والے ایسے ہی ایک انتہائی افسوسناک فتنے جو کہ اسی مقام کی نسبت سے تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے معروف ہو گیا کہ موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے، تب اس جنگ کے دوران 93 سال کی عمر میں یہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز تکفین کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیش رہے اور نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔